İyi pazarlar. Yeni Bilgi Büro'da beraberiz Açık Radyo'da. Bir dönemdir beraber program yapamıyorduk galiba Volkan. Valla işte 3 haftadır bir tane canlı program yapabildik. Ben bunlardan birini Frankfurt Kitap Fuarı'na ayırmış oldum bu haftalardan birini. Pek de güzel futbol kültürü kitapları gördüm ama Almancaydı tabii. Böyle. Ne olacak canım, alsaydın. Başlıklarını seçebilirim. Kendi standımı bırakıp gezemedim ki doğrusu. Hmm. Muhtemelen daha birçok dilde çok imza daha... dağıtmaktan elin yoruldu canım, değil mi? Yok yok, imza. Yayıncı bekliyordum. Muhtemelen birçok kitap... Moritz'de var mıydı acaba? Vardı vardı. Aa, onların yeni bir kitabı çıktı. Süper, Almanca. Dortmund. Hani malum bizim programda da Moritz Grinke'ye bahsetmişti. Kendi dönemdaşlarından yazarlar, Almanya'nın bilinen yazarları. Dortmund'un kendi evinde oynadığı maçları izleyip sonra futbolcu veya hocalarla görüşme yapıp her haftanın bir hikayesini yazmışlardı. O kitabında birazcık şey gibiydi, launch'u gibi diyelim. Dolayısıyla o kitabı ilgimiz devam edecek memleket diline de çevirmek üzerine. Önce bir İngilizceye çevrilmiş galiba, çok yeni olmasına rağmen. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çünkü Moritz'in Klopp'la bir röportajı var kitabın. Çünkü son hafta maçını izlemişti. Malum Klopp şimdi Liverpool'da. Kendisi bizim ayrıca ilgimize mazhar olacak. Tabii bunları konuşmayacağız. Ne Dortmund'u, ne Alman futbol kültürü kitaplarını, ne de Klopp'u. Klopp'u konuşacağız tabii Liverpool mevzusunda. Ama kitapları da konuşuruz günü geldiğinde. Bugün ama konuşmayacağız diyorum. Tabii tabii, bugün konuşmayacağız. Bugün ama daha mühim konumuz var. Dememiz o ki yani hani burayı... Evet, ne yazık ki boş bıraktık ama önümüze güzel programlar çıkarmak için çalışmalar halindeydik. Öyle diyelim, evet, dinleyicilerimize. Veya memleket deyişi elimiz armut toplamadı. Eh. Top peşinde koşmaya devam ettik yani. Evet, bu haftaki konumuz FIFA. Daha doğrusu FIFA'da yenen herzeler veya bir yapı olarak zaten bir herzeye müsait bir yapı mıdır FIFA? Onu konuşacağız. Çünkü anladığımız kadarıyla soruşturmadan hoş yani bu mikrofonlarda veya nacizane yazdığımız yazılarda başta FIFA olarak endüstriyel futbolun kurumlarına çok fazla laf ediyorduk zamanında. Görünen köy kılavuz istemiyor diyorduk. Ama bu sefer delilleriyle Amerikalı savcıların içinde FBI'nin de olduğu, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın da olduğu ciddi bir soruşturma yürütülüyor. Ve hem ifşalarla hem ulaşılan delillerle aslında hadisenin boyutu pek bir büyük ve öyle sadece 2-3 seneye gitmiyor. Hani o bildiğimiz köyün odalarına girilmeye devam ediliyor. Ve FIFA'nın dünya futbolunu yönetmekten daha ziyade çok daha mühim işleri olduğunu, akçeli işleri olduğunu öğrenmiş oluyoruz ki öğrenmeye devam edeceğiz herhalde. Tabii FIFA soruşturmasının başlamasıyla senin memleketi terk etmenin arasındaki o korelasyon da pek ilginç. Yani bu kadar fazla birkaç gündür şey okuyorum. Corruption case veya conspiracy theory, komple teorisi. Hiç sağına soluna bakmıyorsun. Bakmıyorum, bakmıyorum. Yani şimdi yayını yap, Allah'tan banttan yapıyoruz. Canlı yapsaydık çıkışta belki kapıda FBI görevlileri. Onu da ayarladık. Ayarladık. Ayarladık, onu da ayarladık. Ama bana gelmeden önce bütün bu FIFA'nın yolsuzluk sürecine başlamasına kilometre taşını koyan kişinin hikayesini Galeano'nun kaleminden bir dinleyelim. Ondan sonra da Libero'ya FIFA yolsuzluk soruşturmasını konuşmak üzere geri dönelim. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Havelange. 1974 yılında uzun bir tırmanıştan sonra Jean-Marie Faustin de Gottfried Havelange FIFA'nın doruğuna ulaştı. Gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle söylüyordu: "Ben buraya futbol adı verilen bir ürünü pazarlamaya geldim. O andan sonra dünya futbolunda Havelange'in kurduğu mutlak hakimiyet bugüne kadar sürüp gelmektedir. Çevresinde sivri dişli teknokratları olduğu halde Zürih'teki sarayında saltanat süren Havelange, tüm dünyada Birleşmiş Milletler'den çok daha fazla otoriteye sahip olup Papa'yı kıskandıracak kadar çok yolculuk yapmaktadır. Havelange'in bir başka özelliği de bir savaş kahramanının rüyasında dahi göremeyeceği kadar çok madalyaya ve nişana sahip olmasıdır. Brezilya doğumlu Havelange, önemli bir taşımacılık şirketi olan Cometa'nın ve ayrıca silah ticaretiyle sigortacılıkla uğraşan bazı şirketlerin de sahibidir. Fakat fikir yapısı bir Brezilya'nınkine pek benzemez. Londra Times'ın muhabiri bir seferinde ona şöyle bir soru yöneltmişti. Futbolda sizi en fazla etkileyen şey nedir? Şöhret mi, galibiyet mi, zarif oyun mu yoksa centilmenlik mi? Yanıtı kısa ve netti. Disiplin. Futbol dünyasının bu yaşlı kralı futbolun coğrafyasını değiştirerek onu çok uluslu en büyük şirketlerden biri haline getirdi. Onun talimatlarıyla dünya şampiyonlarında yer alan ülkelerin sayısı ikiye katlandı. 1974'te bu sayı 16 iken 1998'de 32'ye çıkmış olacak. Böylece hiç kuşkusuz turnuvalardan sağlanan gelir de mucizevi bir şekilde artacak. Bunu anlamak için kar ve zarar defterlerinin tozlu sayfalarını çevirmek gerekmiyor. İncil'de sözü geçen ekmeklerin ve balıkların mucizevi şekilde çoğalması, Havelange'in mucizevi gelir sağlama yöntemleriyle kıyaslandığında sıradan bir olay sayılır. Dünya Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkeleri Havelange'a büyük destek verirken, o da bu arada Coca-Cola, Adidas gibi büyük şirketlerle ortaklık kurarak gücüne güç katmaktadır. Arkadaşı Juan Antonio Samaranch'ın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin başkan adaylığını Adidas şirketinin mali yönden desteklemesini sağlayan Havelange'dan başkası değildi. Samaranch, General Franco'nun diktatörlüğü zamanında mavi üniforma giyen, sağ elini havaya kaldırarak selam veren biri olarak tanınıyordu. 1980'den sonra dünya sporunda bir kral olarak tahta çıktı. Her ikisi de çok büyük miktarlara varan paralarla oynamaktadırlar. Sakın bu paraların ne kadar olduğunu kendilerine sormaya kalkmayın. Bu konuda son derece ketum olduklarından bir şey söylemezler. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, Eduardo Galeano, bildiğimiz kısa ismiyle João Havelange'in FIFA'nın başkanlığına geçer geçmez FIFA'yı nasıl bir şirket, çok uluslu şirket haline dönüştürdüğünü bu şekilde kaleme almış. Sanki çok lazımmış gibi, evet. Çok uluslu şirkette. Ama tabii mevzu futbol ve futbolun popülerliği olunca böyle bir süreç sanki kaçınılmaz oluyor gibiydi. Oldu da, sadece Havelange dönemi değil. Onun uzun yıllar yardımcılığını yapan ve şu andaki soruşturmanın en temel vitrini olan Sepp Blatter döneminde de bu süreç devam etti. João Havelange 74-98 yılları arasında FIFA'yı. 98'de seçimler oluyor ve Lennart Johansson, o da bir önceki UEFA başkanıydı, aday oluyor Blatter'le. Blatter, evet. 111-80 kazanıyor. Evet, onunla ilgili istersen kısa birazcık bilgi verelim. Bende var birazcık malumat, sen de eklersin. Yani ben ilgili program için kısa bir Blatter ve FIFA belgeseline göz attım. Orada oyların satın alındığına dair ben de onlar, çok net şeyler, evet, söylüyorlar. Ilgili Johansson şöyle diyor sadece, tabii ki biraz İsveçli bir centilmen olduğu için belki de kendisi. Artı şey söylüyordu, tamamen şeffaflık üzerine bir, evet, FIFA kuracağını, özellikle bütün seçim sloganını bunun üzerine kurmuştu Johansson. Tabii olacak iş değildi, haliyle olmadı. O bu belgeselde şey söylüyor, yani koridorda bazı şeylerin döndüğünün farkındaydım ama bunlar sadece dedikodudan ibaret diyor yani. Bazı dedikodular ben de duydum seçim günü koridorlarda. Okey, o zaman şöyle diyelim. 27 Mayıs 2015 günü. Ben neredeydim? Senin nerede olduğunu dünya biliyor. Daha doğrusu dar bir çevrede olsa biz de dünya vatandaşı sayılırız. İsviçre, Cenevre'de pek bir lüks otelde Amerikan yetkilileriyle işbirliği halinde FBI destekli bir operasyon düzenleniyor ve 7 FIFA üst düzey yöneticisi gözaltına alınıyor. Peşi sırada zaten neden gözaltına alındıkları suçlamaları ortaya çıkıyor. Evet. Bu arada 74-98 havalancı için dedik. Bu soruşturmada 18 yıllık Sepp Blatter döneminin sonlarına denk geliyordu. Niye sonları diyoruz? Aslında olmayabilirdi. Çünkü hemen kısa zaman sonra yapılan seçimde Blatter yine FIFA başkanlığına seçildi. Ancak bu soruşturmalar nedeniyle daha sonra istifa etmek zorunda kaldı. Ki bu havalancın istifa etmek zorunda kalmasına da benziyor 98 yılında. Onunla ilgili bir bilgi vermek gerekir. Hakim kararı Havalanj ve damadı için ahlaki ve etik olarak suçlanabilir davranış olarak gösteriliyor. Ve bu daha sonra 2001'de batan ICL adlı İsviçreli spor pazarlama şirketi International Sports and Leisure'mış kısaltması. Spor tanımlık da leisure boş, pek boş zamanları olmamış mal indirmekten. Onu niye koymuşu anlamadık. Oradaki i̇şte boş zamanlarında cebe indiriyorlarmış. Evet. Spordan. Ve International Olympics Committee de sıkı ilişkisi varmış bu ajansın, bu şirketin. Onu da söyleyeyim. Havalanj 74-98 arası yönetiyor FIFA'yı ama bu bir taraftan da 1963-2011 arasında da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin üyesi. Yani buraya iki ömür sığdırırız yani en azından. Arkadaş, İşte biraz önceki hikayede ismi geçen Jose Antonio Samaranch. Evet, kendisinden bahsediyoruz. Havalanj ve damadının suçlanması da arkadaşların 92-2000 yılları arasında hesaplarına geçilen 22 milyon dolar. 22 milyon dolar tekrarlıyoruz. Ve hemen tabii Havalanj seçim sonrasında Blatter'i gösteriyor. Blatter oldukça yakın ve birçok şey öğrenmiş şeyinden, ne derler, önceki başkanından. FIFA etik kurulu yargıcı... Tabii bu arada FIFA etik kurulları da bu mevzuyu daha çok kapatmakla meşgul. Az sonra devam edeceğimiz muhabbetlerde göreceğiz ama Blatter topa giriyor ve David Yalop'sun tavsiye edilir 99 kitabı How They Stole the Game, Oyunu Nasıl Çaldılar başlıklı kitabında bu Blatter'in seçilme sürecini detaylı anlatıyor. Biz öyle yapmayacağız tabii. Katar emiriyle olan bağlantılarını anlatıyor. Blatter'in Havalanj'dan sonraki seçim kampanyasında rakibi, senin de söylediğin gibi, Lennart Johansson. Bu meşhur isim Katar emiri Muhammed bin Hammam, ki kendisi daha sonralarda da bayağı piyasaya çıkacak ve en sonunda bütün yetkilerini alıp ömür boyu men cezasıyla karşılaşacak. Yine mevzu bir rüşvet skandalı. Seçim öncesi Afrika delegasyonuna 50 bin dolar önerdi Blatter'in seçilmesi için otel lobisinde pazarlık yaptığı söyleniyor. Ve hatta Blatter kazandıktan sonra ona soruluyor, bu otel lobisi muhabbetlerinizde haberiniz var mı diye, cevabı reddediyor ve nasıl olsun diyor, ben orada yoktum diye çok zekice bir cevap veriyor. Tekrar Havalanj'a gelirsek, bu 22 milyon doların FIFA 22 milyon doların nasıl paylaştırıldığı veya daha kimler bu paradan faydalandığına dair public bir, yani kamuoyuna bir yayın yapılmasını Blatter bloke ediyor. Ve FIFA Etik Kurulu yargıcının Blatter'in bu davranışı ile ilgili görgüsüz ama görevi kötüye kullanma olarak görülemez diye bir açıklaması yapılıyor. Yani alenen bir rüşvetin, 22 milyon dolarlık rüşvetin sadece bir görgüsüzlük olarak altı çiziliyor. Bu çok enteresan. FIFA Etik Kurulu zaten bütün şeyini, bu en sonki davada da göreceğiz zaten, İşi bir güzel temizleyip kapamakla kullanıyor. Tabii o dönemlerde arkadaşlar çok rahat, ki hiçbir şey olmuyor, hadise devam ediyor. Sepp Blatter 111-80 kazanıyor. Oradaki otel lobisinde olan mevzularla ilgili. Ve 2022 yani bu az önce ismini andığımız Muhammed bin Hammam Katar hadisesinin lobisinde bitirmeden kendisi daha sonra bu süreçten tasfiye ediliyor. Ve biliyorsun biletin karşısına da çıkıyor Bin Hammam ama çıkamıyor daha doğrusu. Yine bir rüşvet bu sefer CONCACAF arkadaşlar ki onları her yerde rastlıyoruz son skandalda da. CONCACAF'ta Orta ve Kuzey Amerika ve Futbol Karayipler Konfederasyonlarının Birliği. Ve UEFA'yı falan Avrupa'ya daha kıta olarak yakın olduğumuz için biliyoruz. O da Orta ve Kuzey Amerika Futbol Federasyonlarının Birliği. Blatter Bin Hammam'la yarışırken 35 üyeli bu üyesi için 1 milyon dolar sözü veriyor seçim öncesinde. CONCACAF'a 1 milyon dolar sözü ama bir şey verdiği yok. Bin Hammam da gidip bir hafta sonra Karayip delegasyonuyla görüşmeye gidiyor. Ve ülke başına 40 bin dolar cash öneriyor. Tabii bu muhabbeti birileri CONCACAF genel sekreterinin kulağına üfürünce hadise ortaya çıkıyor ve Bin Hammam adaylıktan çekiliyor. FIFA Etik Komitesi'ne sevk ediliyor. FIFA Etik Komitesi'nden çok beklemediğimiz bir davranış oluyor ve sonra tamamen Bin Hammam'a FIFA'daki görevlerinden el çektiriliyor. Ve sene 2000 10 olması lazım. Yani bir önceki seçimler. 2011'de yapılıyordu bir önceki seçimler. O zaman seçimler. Bu hadise evet. 2010'da oluyor. 2011'deki hikaye. Tabii Blatter'in bu büyük çöküşünü, hızlı çöküşünü hızlandıran en önemli şeylerden biri 2022 Katar'ın, yani bilmeyenler için söyleyelim, 2020 yani bir ihale oluyor ve o yarışmada 2018 Rusya, 2002 Katar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke olarak seçiliyor. Evet ve hani Dünya Kupalarının ev sahibinin belirlendiği o günlerden çok sıra dışı bir gün oluyor. Daha önceki Dünya Kupaları da işte sadece bir sonraki, yani işte 2014 belliydi. 2014 belliyken daha sonra 2011 yılında bir sonraki Dünya Kupası belli olur. Aynen. Bir sonra iki yapılacak Dünya Kupası belli olmaz. İkisini ilk defa aynı anda açıklıyorlar. Yani iki Dünya Kupası'nın aynı anda açıklandığı daha önce bir oturum düzenlememişti FIFA. Ama herhalde yaş gereği Blatter ayağı bir çukurda olduğu için gitmeden evvel 2022'nin de parasını cebe atayım gibi bir girişimde bulunmak istemiş olabilir. Bu arada Havalancım ve Blatter'in yine yakın arkadaşlarından birisini, bu hani CONCACAF çok geçti dedi ve geçecek dedik ya, başkanı Jack Warner zamanında 2006'da Trinidad Tobago hatırlarsın elemeliğe katılmıştı. Almanya'daki Dünya Kupası sırasında. Hı hı. Bu arkadaş maç turizmi ve bilet işini monopolize ediyor. Bu arkadaşa bağlı bir şirket. Ve ne oluyor? Hadise ortaya çıkıyor. FIFA Etik Komitesi bir soruşturma açıyor. Ve arkadaşın oğlunu, yani Jack Warner'ın oğlunu suçlu buluyor. Ve Warner'ın mevzu ile alakası olmadığına karar veriyor. Yine Warner'ın FIFA Merkez Yürütme Kurulu'ndan meslektaşı İsmail Bahamji, Botswanalı, İngiltere Trinidad Tobago maçına 3 katına bilet satarken İngiliz medya kuruluş tarafından görüntüleniyor. O da ülkesine yollanıp el çekiyor. Yani şey çok acayip, bunlar FIFA üst düzey yöneticileri ve yaptıkları işlere bak, maç bileti işinden organizasyon bizzat kara borsa, bir de elden satmaya kara borsacılık. Yani FIFA dediğimiz kurum bir tarafıyla da 2014 yılındaki Dünya Kupası'nda da zaten aynı olaylar olmuştu. Bravo. Ve Dünya Kupası devam ederken Match Hospitality isimli şirketin sahibi işte Copacabana'da bir otelde kalırken baskın yapılmıştı. O da arka kapıdan terlikleriyle kaçmıştı önce. Sonrasında teslim olmuştu. Spor ayakkabılarıyla teslim olmuştu herhalde. Brezilya tabii 2014'te çok hem senle konuşurken hem Aslı'yla konuşurken bu yani futbol konuştuğumuz kadar bir açıda bunları da konuştuk. Ki sen öncesinde gitmiştin. Öncesinde neredeyse çoğunlukla bunları konuşuyorduk. Ki bunlar gösterileri de Brezilya'daki o belki de Dünya Futbol Dünya Kupası tarihinin en büyük çaplı gösterileri olmuştu. Kupaya ve kupanın organizasyonunu hedef alan 11 milyar dolarlık bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve senin ve aslında o dönemde çok net geçtiğiniz bir sürü politikacı, iş adamı ve bürokratın bu hadiseden nasıl nemalandı ve işçiler ölürken bile inşaatlarda bunları anlatmıştık. Bunların hepsi işte FIFA işleri. İstersen bir müzik arası verelim ve yakın zamana gelelim artık. Tamam. Şimdi yerli bir gruptan dinleyeceğiz bu parçayı. Bu Bir Tuzaktan Bir Gerçek Var isimli parça. Bak bir gerçek var ne kadar. Kaçarsan gerçek seni o kadar. Kovalar nefesi hep ensende. Sevsen de sevmesen de. Bir gerçek var ne kadar. Kaçarsan gerçek seni o kadar. Kovalar nefesi hep ensende. Sevsen de sevmesen de. Hay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kaçsan nereye kadar, saklansan neye yarar? Attığın her adımda yanında kurtuldum sanma sakın. Gölgenden bile daha yakın yattığın her uykuda. Rüyanda bak bir gerçek var ne kadar. Kaçarsan gerçek seni o kadar. Kovalar nefesi hep ensende. Sevsen de sevmesen de. Bir gerçek var ne kadar. Kaçarsan gerçek seni o kadar. Kovalar nefesi hep ensende. Sevsen de sevmesen de. Evet bir gerçek var ne kadar. Kaçarsan gerçek seni o kadar. Libero'dayız, 94.9 Açık Radyo'da Volkan ve ben varım, Tan. FIFA'daki son yolsuzluk hadisesini konuşuyoruz ama önce bir geçmişe gittik, Havalanj dönemlerini ve Havalanj'ın yardımcısı Blatter ve Blatter'in iş arkadaşlarını andık, kulaklarını çınlattık. Tabii dediğimiz gibi söylediklerimiz alabildiğini hadisenin özeti. Mevzu çok daha uzun ama biz şimdi yakın zamana geliyoruz. 27 Mayıs 2015'te başlayan operasyon ve daha sonrasında genişleyen tabii operasyon ve onun çıktılarına, suçlamalarına ve suçlamanın hedefindeki isimlere bakıyoruz. Hatırlatalım, 27 Mayıs 2015 günü FBI tarafından yerel yetkililerle de beraber İsviçre'nin Cenevre şehrinde lüks bir otele baskın yapılıp 7 FIFA yöneticisi gözaltına alınmıştı ve ondan sonra soruşturmanın başlatıldığı kamuoyuyla paylaşılmış. Daha sonrasında da savcılar Amerika'da bu işe bakmışlardı. Hemen söyleyeyim, ABD'li yetkililer niye bu işe girdiler? Çünkü FIFA'dan bazı yetkililer, özellikle yönetici kısmından, futbolla çok alakası olmayan Amerika'nın niye bu oyuna bu kadar yani mahkemelerin ilgi gösterdiği gibi garip garip açıklamalar yapanlar da oluyor. Özellikle bazı medya kuruluşlarında da tabii. Ama bunun için çok ciddi gerekçesi de var Amerikalı yetkililerin. Kendileri de söylüyorlar, çünkü bazı hadiselerin Amerika'da planlandığı ve bazı yasa dışı para operasyonlarında Amerikalı bankaların kullanıldığı ama mevzunun sadece Amerika'da kısıtlı kalmadığını söylüyorlar. Daha başka bir şey de, bir şeyler daha söylüyorlar. Topu sana açacağım ama ona geçmeden önce Eylül'de nihayet İsviçreli makamlarda, adli makamlarda Blatter'i soruşturmanın dışında, kendi vatandaşı Blatter'i de 90 günlüğüne FIFA'dan men etti. FIFA etik komitesine baskı yaparak. Ve soruşturmaya başladı. Yani İsviçre'de şu anda adli makamlar bağımsız bir soruşturma yürütüyorlar. Josep Sepp Blatter FIFA'nın sabık başkanı hakkında. Şimdi Amerika kıtasının bu işe bu kadar, ya da Amerika kıtası demeyelim, Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işe bu kadar müdahil olmasının sebepleri birkaç tane parçaya ayrılabilir. CONCACAF dedik, işte Orta ve Kuzey Amerika Futbol Federasyonu'nun birliği, işte Trinidad Tobago'da bunlardan birinin parçası. Ayrıca yani futbol olarak çok gelişmemiş ülkeler var orada ve irili ufaklı çok da küçük ülke var. Şimdi CONCACAF deyince işte akla ne geliyor? Amerika Birleşik Devletleri geliyor, işte Küba, Meksika vesaire. Hani bunlar ilk üç, ama onun dışında işte demin saydığın gibi Trinidad Tobago gibi buna benzeyen oradaki küçük takım adacıkların oluşturduğu ülkelerin FIFA adaylıkları da var. Şimdi bu ülkelerin hepsi birer oy demek ve hepsi eşit oy demek. Hani işte Arjantin ya da Brezilya'nın oyu 5 sayılıyor, Almanya'nın 5 sayılıyor, bu ülkelerinki 1 sayılıyor gibi bir şey yok. Değerleri eşit. Ve şimdi gerçekten yolsuzluk yapacak olsan Almanya'yı mı almaya çalışırsın, Fransa'yı mı almaya çalışırsın, yoksa Trinidad Tobago'yu mu almaya çalışırsın diye yola çıkıp ya, tabii, onları alıyorlar. Sadece yani CONCACAF değil, tabii. Afrikalılar da bu konuda tarihleri çok temiz değil. Değil. Ama burada işte hani biraz önce de Avrupalıların da değil, ama Avrupa'da başka türlü mekanizmalar, adli mekanizmalar çok sıkıştırıyor tabii futbol organizasyonuna. Sıkıştırıyor, daha sıkı kontrol ediyor. Kendi etik kurulları çok daha sert. Yani ayrıca işte Avrupa bir kıta olduğu için onu dışarıdan başka bir organizasyon, dünya çapında bir organizasyon takip edebilir. Mesela bu bütün dünyayı kontrol eden bir mekanizma, Birleşmiş Milletler'den daha fazla üyesi var. Ve daha etkili canım. Birleşmiş Milletler'le kıyaslamak kesinlikle üye sayısı olarak. Uluslararası para fonuyla belki etki anlamında belki kıyaslanabilir. Yani gidip işte Eritre'yi etkilemek daha kolay, ya da gidip o yüzden bu küçük ülkeleri ne yapıyor? Ben size şu kadar para vereceğim ama siz de futbola yatırım yapacaksınız diyor. Ve oradan işte yolsuzluk şeklinde parayı da hem kendine döndürüyor, bir hem de futbola yardım ettim diyor. Ben oradaki futbolun gelişmesi için çalıştım bir diyor. Bir de bazı rakamları görüyoruz. 40 bin dolar mesela ülke başına bin hammamın önerdiği. Yani 40 bin dolar ne? Yani şimdi az önce dedin ya, Almanya'ya mı atıyorum? Trinidad Tobago'ya mı? Myanmar mı? Almanya 40 bin dolar. Hadi bu işe bir şekilde girdi birisi mesela Almanya'dan. Ağır böyle her şeyi yaktı. Hiçbir şey, kendi ülkesi hakkında hiçbir şey bilmiyor. En azından şunu da 40 bin dolar verince, baba ne yaptın? Yani 40 bin dolara 40 bin dolara 5 ay ev kiralayamazsın Almanya'da. Almanya'da aynı. Yaşanmaz yani. Her neyse, o yüzden CONCACAF veya işte Afrika ülkelerinin üyeleri daha fazla adı geçen isimler oluyor burada. Bir başka sebep de 2012 yılında başlayan bir soruşturma var. Michael J. Garcia tarafından başlatılıyor. Evet. Michael J. Bağımsız Garcia da bağımsız olarak FIFA tarafından atanıyor. Aynen. FIFA diyor ki gel bizi araştır bizde yolsuzluk var mı yok mu bakalım. Ama nedenini de hatırlatalım. Bunu programda geçen sene söylemiştik. Geçen neredeyse iki sene olacak. Bu Katar'daki Dünya Kupası hadisesi aslında bir sürü yerde bu yolsuzluk hikayesi öncesinde de infiale neden oluyor. Çünkü o sıcakta o takımların orada oynaması, hatta sonra kışa çekilme planları, kışın bir sürü takımın Şampiyonlar Ligi turnuvaları var, yılbaşı programları var falan, bayağı itirazı neden olunca bu sefer bir rüşvet skandalı patlak ve kısa bir şekilde. Orada da olay patlayınca sponsorlar birazcık bastırıyor. Sponsorlar bastırınca FIFA baskı altında kalıp böyle bir soruşturmaya girişiyor ve ismini verdiğin Amerikalı avukat Michael J. Garcia bağımsız rapor ve avukat kendisi bağımsız bir raporlamaya gidiyor. Evet, Alman. Peki sonucu? Alman hakim yok. Bir dakika bakıyorum. Eckert var bir de. Kendisi de bu sürecin bir parçası. Hans Joachim Eckert de etik komitesi tarafından görev alıyor ve Michael J. Garcia raporu tamamladıktan sonra teslim edince bu raporun yayınlanmamasına karar veriyor FIFA Etik Komitesi. Evet. Sadece bir özetini yayınlıyorlar. Yani biz buna sansür diyoruz kısacası. Hani böyle güzel şeyler de olmuştur şeklinde herhalde hoş yerlerini paylaştılar. Ve suçlamaların düştüğünü nihayetinde söylüyor. Evet. Peki Garcia ne yapıyor? Garcia da istifa ediyor. Aynen, ve istifa bu ediyor. Herhalde bu raporu da FBI'ye veriyor. Muhtemelen çünkü zaten vatandaşları herhalde rahat da sonuçta parasını da almış. Ama bu konuda hala Garcia FIFA'nın önceki bazı dönem raporlamalarında itiraz ediyor. 2011'deki meseleye dair de Garcia'nın oradaki bir etik kurulu raporlamalarının itirazları da ayrı bir yazı konusu olarak duruyor. Konusu değil, bizzat yazının kendisi olarak o topa girmeyelim. Yani FBI nereden bulaştı bu olaya? Hani her Amerikan Hollywood filminde görüyoruz ya, her şeyi FBI çözüyor. Tam öyle bir şey değil. Kendi elleriyle aslında Amerikan savcılarına bağımsız olarak kendilerini teslim ediyor FIFA. Ki merkezi İsviçre'de. Evet. Neden İsviçre'ye vermemişler mesela, onu da bilmiyoruz ama böyle bir kendi kuyularını kazmış oldu. İyi de oldu. Soruşturma, evet, çok iyi oldu. Soruşturmanın başlığında hatırlatalım tekrar. 7 yöneticiyle başlayan soruşturma şu anda 14 yöneticiye mevcut ve eski yöneticiye çıkmış vaziyette sayısı. Ve yaygın, sistematik ve kök salmış yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma ile suçlanıyor bu kişiler. Yani yetmemiş kelimeler, bütün sıfatları. Bence daha devam ederlermiş. Halbuki kesin Blatter'ı bıraksalar görgüsüzlük deyip bitecek. Yani, yok, FIFA Etik Kurulu o. FIFA Etik Kurulu görgüsüzlük ama görevi kötü. Veya bir damat evlat bulup konunun şeyle alakası yoktur yöneticilerle diye. Neyse, suçlamalar aslında herhalde, ben avukat değilim, savcı da değilim ama adli terminolojide bayağı ağır ifadeler. Yani gazetecilik teriminde ağır ifadeler bunlar. Ama organize suç. Evet. Adını koyalım. Yaygın, sistematik ve kök salmış. Yani partizanlık da hadisesinde var. Ve az sonra söyleyeceğim tekrar ama şimdiden söyleyeyim. 47 suçlama var. Amerikan Federal Mahkemesi tarafından sanıklara yöneltilen ve 24 yıl boyunca bu arkadaşların yolsuzluk yaparak maddi menfaat sağladıkları söyleniyor. 24 yıl. Evet, devam edelim. Yani senin söyleyeceğin şimdilik bir şey yoksa ben bir şey devam edeyim. Yani işte nereye FBI gideceğiz? FBI 3 yıldan beri izliyormuş bu arada. Soruşturma o dediğimiz dönemde aslında. 2012'de Garcia zaten başlıyor araştırmaya. Aynen, herhalde o zaman zaten bu Rusya 2018 ve Katar 2022 süreçlerinin de o döneme denk geliyor. Yani biz Utku'yla bunu efektif pasta konuşurken şöyle bir şey düşünmüştük. Şimdi dünya para piyasası da bir yerde işte dünya kupalarının el değiştirdiği ülkelere göre de tanımlanabilir, izlenebilir. İşte Brezilya yükselen değer denip Brezilya'ya veriliyor oraya. Ya da Rusya yükselen değer, Rusya'da para. Şimdi Katar, Amerika Birleşik Devletleri 94'ten beri bu işe uzak mesela. Hani tekrar bu işe dahil olmak için de bu kadar bastırıyor olabilirler mi? Bakın bizim bize bırakın. Bu da bir komplo teorisi yani tabii şimdi ki. Onu diyecektim yani. Bırak da rahat rahat adalete adalet tecelli olsun. Müdahale olmasın lütfen. Vallahi işte adaleti de bu şekilde kullanıp kendi lehlerine çevirebiliyorlar durumları. Peki soruşturmada her yerinde oluyor gizlilik tabii. Kararı var mı? Gizlilik kararı yani. Yok, yok canım olur mu? Olmaz yani, tabii ki öyle avukat, bir şey. Avukatlara bilgi verilmesi yani. O genelde... daha böyle lokal bir yerli bir sound yaratıyor. Yani en azından böylesine büyük bir organize suç örgütünün araştırıldığı şeyde bir gazeteci olarak diyebilirim ki gizlilik olmaması lazım. Canım zaten kamuoyunu bu kadar ciddi ilgilendiren davalarda ve taraflarının da sürece müdahil olduğu dönemlerde. Çünkü bu gizlilik kararları sadece kamuoyuna yönelik olmuyor. Bazen biliyorsun sanıkların avukatlarına da oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey nasıl olur? Dediğim gibi avukat değil savcı değiliz, en azından gazeteci olarak çok aklımız almıyor. Evet, bu hızla aslında ne bileyim Mayıs'ın sonunda başlıyor. Şu anda Ekim ayındayız. Ama çok kısa zamanda bu soruşturma 3-4 seneden çıkıyor. Bayağı bir geriye uzanıyor. 20 yıllık kadar geriye gidiyor. Öncesine de gitse bütün havalimanı döneminde kapsayabilir aslında ama bu tam futbolun endüstriyelleşmeye başlaması, bu yayın hakları, bu sponsorların işte sponsorluk gelirleri özellikle devreye girmesi ve futbolun akıl almaz bir endüstriye para alanına ulaşması. Çünkü çok acayip rakamlardan bahsediliyor. Yani o yüzden Trinidad Tobago'lu üyeleri ve bazı CONCACAF üyelerine 40 bin dolar rüşvet vermek hangi akla yarar bilmiyorum. Yani bin hammam yani biraz cimrilik etmiş. Yani mevzuyu baştan kapatabilirdi aslında. Hemen gitmiş zaten birisi, üfürmüş CONCACAF genel sekreterine. Bir taraftan Blatter 1 milyon dolar öneriyor. Bu arada CONCACAF genel sekreteri Blazer'dı yanılmıyorsam adı. Evet. Eski 2010... Charles Chuck Blazer. Chuck Blazer da aslında önce yakalanıyor. Ondan sonra terlikle da... Terlikle mi? Vallahi bilmiyorum. Ha şey yok, parmak arası terlikle yakalanıyor. Terlikle derken kafasından terlikle vuruldu şeklinde anladım. Bence ben. Terlikle kaçan 2014'te kaçtı. O zaman Brezilya'daydık zaten. Ama... Filip Flop'la gezeceksin orada, parmak arası terlikle işte gezmede olmaz. Konka kafada yakışır yani bir tarafta Konka Kaf başkanına. Chuck Blazer'ın tipini görsen pek yakışmaz aslında. Ciddi misin? Noel Baba tadında sevimli yüzlü bir abimiz. İri yarı. Eyvallah. O yüzden... enteresan kaçabilir. Her neyse o bazı FIFA toplantılarına FBI'ın muhbiri olarak mikrofonla giriyor ve kayıtlar alıyor da evet. Ayrıca yani FBI'ın hani o eskiden takibinin olduğu dönemler bu dönemler yani işin içinde işte CONCACAF olunca. İşbirliği yapıyor zaten şu anda FBI'yle şu anda, ve evet. Yaptığı bazı ifşaatlar da var. İçinde kendisinin de olduğu. İstersen hazır Charles Chuck Blazer'ı muhabbet ettim. Birkaç suçlamayı söyleyeyim. Söyleyelim. Müzik arasında mı söyleyeyim? Söyleyelim ya daha var. Müzik arasında sana özel söyleyeyim. Kulağıma söyle. Peki. O ve bazı FIFA yönetim kurulu üyeleri 2010'da Güney Afrika'nın seçilmesinde rüşvet kabul etmekle anlaşmışlar. Yani teklif edilmiş. Yok tartışma falan değil. Anlaşmışlar. Ve Güney Afrika'nın 2010'da Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da Vuvuzela Dünya Kupası sırasının orada yapılmasının konusunda rüşvet alma ve o yönde oy kullanması konusunda anlaşmışlar. Ama bir cümleyi kurmak için de duman ettim ortalığı ayrı. Bir işbirliği yine bir rüşvet işbirliği de FAS'ta. FAS'ta rüşvet almışlar. O da 98 Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapılması için malum Fransa'da yapılmıştı. Yine o ve bir kısım arkadaşı, meslektaşı, colleague deniyor hadi. CONCACAF Gold Cup turnuvası 96, 98, 2000, 2002 ve 2003 yayın hakları ihalesinin verilmesi konusunda yine rüşvet almışlar. Ama savcıların asıl baktığı hadise yine Güney Afrika'nın Dünya Kupası düzenlenmesinde anlaşılan 10 milyon doların nasıl organize edildiği. Bunu... Aslında 2006'yı Güney Afrika yapmayı planlıyordu. Bir anda Almanya kazandı gibi, kısa bir oy farkıyla. Şimdi Almanya'nın da Dünya Kupası süreci sorgulanır duruma geldi. Organizasyon içinde Franz Beckenbauer var. Libero'yu libero yapan isimlerden bir tanesi. Yok yani mevkisi pozisyon yaptı. Olarak. Pozisyon olarak kendisi. Futbol ya, pozisyonu olarak. Aynen diyelim. Aynen. Erkan Önal'ın da katkıları yaptı ya dediğim yerli bir lezzet olarak. Bu arada yine BBC'nin bir haberinde bir Güney Afrika gazetesine ulaşan bir e-mail. Güney Afrika Başkanı Thabo Mbeki, FIFA Başkanı Sepp Blatter de bu konuda anlaşmaya vardığına dair bir bilgi ulaşmış. Bu mailde ne konuda? 2006'yı Almanya'ya verelim, 2010 kesin sizde gibi mi? Yok yok, 2010 bu 10 milyon mevzusunun bağlantıları olarak FIFA Sekreteri Jerome Valk Güney Afrika Başkanı'na yazmış. Para transfer edilebilir. Çünkü bunu Blatter ve Mbeki daha önce tartışmıştı, halletmişti gibi. Böyle bir mail ifşa edilmiş. O maillerde zaten yine geçen sene Dünya Kupası oynanmadan önce WikiLeaks şeklinde o bütün yazışmalar sızdı. Ben de indirdim, ben de duruyor açıkçası. Zaten çok farklı ve hani bu isimlerin geçtiği yazışmalar açık açık ortada, işte Nijerya, Katar, dediğin gibi Güney Afrika, hepsi işin içinde. Zaten Güney Afrika hükümeti bunu reddediyor ama işte Caribbean, it was a legitimate payment to promote Caribbean. Yani Karayip futbolunu geliştirmek için yapılmış bir meşru bir şeydi diye. Her şey futbol için. Ama BBC'de BBC muhabirinin veya kanalın gördüğü, bizatihi gördüğü dokümanlar tam tersini söylüyor. FIFA'nın ikinci başkanı Jack Vermeer bu parayı kullanmış, kişisel hesaplardan kullanarak bu paranın transferini yapmış. Ama dediğim gibi zaten bu WikiLeaks'ten çıkan belgeler bunun daha detaylı kısımlarını söylüyor. İlgilisi olan uzun konular ama bakıp FIFA ile ilgili daha böyle egzantrik, artistik, seksi muhabbetleri okuyabilir. Şimdi bir müzik arası verelim. Evet, Afgan Wicks dinleyeceğiz. Lottery isimli parça. We'll be right back. Libero'dayız. Volkan ve ben Tan. FIFA'yı konuşuyoruz. FIFA'nın içinde yaşananları konuşuyoruz. FIFA'nın kendisini zaten kim konuşursa konuşsun biz çok konuşma yanlısı değiliz. Ne gereği var diyoruz. Ama FIFA'nın yıllardır konuştuğumuz böyle organizasyon olmaz olsun hadisesi nihayet delil delil ortaya çıktığı için rahat rahat konuşabiliyoruz. Destekçimiz Haluk Levent'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi konuğumuz da olmuştu. Ekonomist, akademisyen. Aynen, o da 98 Fransa'yı sokaklardan izlemişti. Evet. Öyle söylemişti. Enteresan bir ekonomistti kendisi ve bu futbol endüstrisinin ekonomik kılcal damarlarına, bu büyük endüstrinin ona beraber bakmıştık yaşananlara. Aslında çok iyi bir programa destekçi olmuş. Onun birazcık daha organizasyonel devamını yapmış oluyoruz. Haluk Levent derken kendisi tekrar alıyorum. Müzisyen değil. Akademisyen. Başka bir Haluk Levent. Yani müzisyenlik Levent'in de böyle şapkası falan yok. Tekrar teşekkürler Haluk. Evet, devam ediyoruz. Bu arada hatırlatalım. İsviçre Sepp Blatter için ayrı bir soruşturma açtı. Bu FBI'nin soruşturmasından yola çıkarak ve suçlamanın gerekçesi vakti zamanında FIFA etik kurullarını yaptığından, hani görgüsüzlük gibi komik açıklamalardan farklı olarak suç teşkil eden kötü yönetim, yani görevi kötüye kullanma ve görgüsüzlük. O zaten bir gelenek olmuş vaziyette. Televizyon yayın haklarındaki ihalelerinde yine görevi kötü kullanma ve Platini'ye, UEFA Başkanı Michel Platini'ye yapılan haksız ödemeler İsviçre'nin. Haksız değil, centilmenlik ödemesi yani, diye açıklıyor. Adil olmayan ödeme diyeyim hadi tam çeviri olarak. Evet, yani 98 yılında Fransa'da düzenlenirken Dünya Kupası, orada işte Dünya Kupası'nın yüzü olarak Platini danışman olarak da ayrıca FIFA'ya yardımcı oluyor. O süreç içinde yaptığı yardımlardan dolayı da 1.3 milyon pound gibi bir paradan bahsediyoruz. Platini'nin hesabına geçirilmiş ama neden geçirilmiş, nasıl geçirilmiş, neden çok geç geçirilmiş, neden resmi kayıtlarda farklı şekillerde çok geç yazmış, bu da başka bir soruşturma konusu olarak devam ediyor. Bu da Platini'nin ayrıca FIFA başkanlığı hayallerini suya düşüren sebeplerden bir tanesi. En azından bir dönem için. Çok acayip bir soruşturma tabii. Soruşturma doğuruyor. Mevzu Amerika'da başladı ama İsviçre'de devam ediyor. Muhtemelen daha da yayılacak. Ki yayılması gerekir bence. İşte en son 2006 Dünya Kupası'nın araştırılmasına Almanya'da geldi. Sıçradı. Ama hala Latin Amerika'ya, yani pardon, Orta Amerika'ya sıçramış bir hadise yok gibi. Nasıl orada... ya? Orta Amerika'dan çıktı işte. Yok. Latin Amerika'yı mı? Kendi ülkelerinin açtığı soruşturma, kendi Futbol Federasyonu yöneticilerine. Yani burada bir sürü CONCACAF üyesinin ismi geçiyor. Ve neredeyse soruşturmanın ana alanlarından biri, ana kümelerinden biri. Ama yani benim duyduğum, sen duymuşsan ne olur söyle, ülke adli makamlarının kendi futbol federasyonlarına veya onların başkanlarına veya onların FIFA içerisindeki görevlilerine açtığı özel bir soruşturma ben duymadım. Özel bir soruşturma yok ama o 27 Mayıs 2015'te yapılan baskın ve sonrasındaki süreçte işte Costa Rica'nın başkanlığını, Futbol Federasyonu başkanlığını yapan ve FIFA'nın yönetim kurulunda yer alan ve CONCACAF'ın da yönetim kurulunda yer alan Eduardo Li tutuklandı. Nikaragua'dan Julio Rocha Lopez. Ama tutuklayan Amerika tutuklandı. Amerika makamlarından bahsediyorsun ama. Tamam, CONCACAF'tan bahsediyoruz ya. Hayır, şey söylüyorum. Ben kendi ülkelerinde gerçekleşmiş bir soruşturma var mı diye. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yok. Ne? Mesela Costa Rica'lı Eduard Lee dedin. Eduardo Lee'yi Costa Rica savcılığı mı soruşturma açacak? Açtı mı veya? Açabilir mi bilmiyorum. Yani bilgin yok, tamam. Aha. Ben de duymadım. Anladım, da o yüzden tamam. Söylüyorum. Ben de hani CONCACAF'tan bir tek Jack Warner gibi isimler duyduk. Diğerleri nerede diye soruyorsun diye düşündüm. Üç tane vice president var. Jeffrey Webb, Eugenio Figueredo, Jack Warner. Sonra Eduardo Lee, Julio Rocha, Costas Takas. Bunlar CONCACAF. Bir tanesi development officer. Yine CONMEBOL'den Rafael Esquivel, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Marin, CONMEBOL'un eski başkanı Nicolas Leos ve Alejandro Bussaco, Aaron Davidson, Hugo Hinkis, Mariano Hinkis, buna kardeş mi ne? Jose Margulies de tutuklananlar. Yani Marin... 14 kişi işte. Bu 14 kişi evet. Şu anda yargılanıyor. Hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için. Bu yöneticileri yaygın, sistematik ve kök salmış rüşvet ve görevi kötüye kullanma ile suçlanıyor. Suçlayan, araştırma yapan FBI, suçlayan Amerikan savcıları, 47 suçlama var. 14 davalı şantaj, elektronik sahtekarlık, kara para aklama düzenekleri vesaire ile suçlanıyor. Bitmiyor yani suçlanma. Şeyleri, gerekçeleri ve sanıklar 24 yıl boyunca yolsuzluk yaparak maddi menfaat sağladıklarına dair ciddi deliller olduğu söyleniyor. Evet, Copa America organizasyonlarının da içinde bulunduğu bir soruşturma dosyası olduğunu söyleyelim. Evet. Ben geçen aylarda işte 27 Mayıs'ta yola çıkmadan önce babam aradı beni, daha havaalanındayım. Seninkini tutuklamışlar dedi. Baba dedim, benimki kim? Blatter dedi. Bu arada radyolarını veya liberoları yeni açanlar için söyleyeyim. Sen 27 Mayıs'ta nereye yola çıkmıştın? Şili'ye doğru yola çıkmıştım Copa Amerika'yı takip etmek için. O sırada FBI'yi aradım. Dedim hani orayı bir toparlayın, ben geliyorum. Ben geliyorum, temiz futbol istiyorum. Temiz futbol için yola çıktım. Sonra ben işte Santiago'dan Mendoza'ya aktarma yapmıştım. Öyle değişik bir uçuştu. Şili'ye gitmeden önce, tam varmadan önce Arjantin'e gidip bir uçuş daha gerçekleştirmek durumunda kaldım. O sırada zaten Arjantin'de havaalanında gazeteyi aldım, açtım. Hani biraz İspanyolca bakayım ne var ne yok. Bütün zaten fotoğraflar duruyor. Hepsi Arjantin'den 4 kişi, şuradan 5 kişi, Copa America ne olacak vesaire diye başlıklarda atılmıştı. Süreç içinde tabii CONMEBOL'ün yani Güney Amerika Futbol Federasyonları Birliği'nin başkan yardımcısı da olan ve Şili Futbol Federasyonu'nun da o dönem hala da başkanı olan Sergio Hadue de ismi şüpheliler arasında yer alıyordu. Ne olacak diye konuşuluyordu. Çünkü daha kimin ne olduğu belli değildi. İsmi açıklanmamıştı. Güney Amerika'dan işe müdahil olanların. Öyle bir Copa America başlangıcı olmuştu açıkçası. Enteresandı. Ben de bağlantısı o yani. Ben bir şey başlatmadım ama zaten her şey başlamış 74'te. Evet evet. Ben sadece... Ha, güzel bir tarihleme oldu. Niye 74? Hatırlatalım. Çünkü Havalanj'ın FIFA başkanı olması, yani Blatter'in yardımcısı oldu ve uzun yıllar FIFA'yı yöneten Eduardo Galeano'nun da kendisini sitayişle andığı. Tabii tam tersi andı. Yani dünya futbolunun kimler tarafından ne hale getirildiği, işte şeyin de dediği gibi kitabında David Yalops'un 99 basımı kitabında How They Stole the Game, oyunu nasıl çaldılar, hakikaten çaldılar. Bu konuda bir başka gazetecinin büyük çalışması daha var. Kendisi olimpiyat oyunları hakkında da araştırmacı gazetecilik yapıyor. Bir İskoç, Andrew Jennings, o da 2001 yılında o bahsettiğin ISL şirketinin, Bat Sports and Leisure, International Sports and Leisure şirketinin batmasının ardından bu tür skandalların patlayabileceğine dair bir tahmin yürütmüştü. Haksız da sayılmaz. Çünkü Havalanj, hatırlatalım, 63 ile 2011 arasında yok komite üyesiymiş bir taraftan da. Onun da Foul isimli bir kitabı var. FIFA'nın gizli dünyası. İşte şikeler, oy satın alınması, bilet skandalları diye 2006 yılında çıktı. İsmi bir daha verir misin? Foul. Yazarın ismini? Andrew Jennings. Türkçe'ye çevrildi mi? Sanırım. Peki. Güzel. Bu kitaplarda bu mevzuyu açmak için yeterli. Evet, bu hafta FIFA'yı konuştuk. FIFA içerisinde yaşanan yolsuzlukları ve ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Şu anda olay Avrupa'ya da sıçradı. Almanya'da gündemde. Yani 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve daha yapılmamış olan 2018 Rusya, 2022 Katar kupaları. Bütün bu soruşturmanın çatısı diyebiliriz şu anda. Ama savcılar geriye dönük araştırma yapıyorlar. İçine başka turnuvalar da girmiş vaziyette. Dolayısıyla umarız daha da genişler, alabildiğine genişler ve dünya futbolu için kıymetli bir sonuç verir diye böyle bir fakir umudu taşıyoruz. Evet, kontrol etme imkanım oldu sen son cümleleri söylerken. Kitabın Türkçesi Bilgi Yayın Evi tarafından yayınlanmış. Satışta internet üzerinden baktığınızda alabilirsiniz. 26 Ekim'de de başkanlık adaylarını adaylıklarını açıklamak için son süreç FIFA konusunda. Yani hala başkan olmak isteyen varsa aramızda. Ben seni aday gösteriyorum. Ya işte belki bir sonrakine biraz daha böyle organizasyonları gezeyim. Ondan sonra orada bir lobi oluşturayım. Sonra oyları alacağım inşallah. İnşallah ama 40 bin dolar falan düşük rakamlar. Daha 40 lira benden anca çıkar. Diyorsun anca bu tabii kadar. Tabii ülke başına. Evet, bu hafta da Libero'dan bu kadar. Umarız güzel bir hafta geçirirsiniz. Ki hepimizin ihtiyacı olan böyle güzel haftalara. Ve önümüzdeki haftadan sonra da daha güzel bir memlekete uyanırız diye umut ediyoruz. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. İyi pazarlar.